อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ําเดือน3แล้วค่ะก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นก็มีการปฏิบัติธรรมเปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจไปปฏิบัติธรรมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนั้นเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนนะคะเพราะว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแหล่งที่5ค่ะที่ทางมหาเถรสมาคมแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นกำหนดให้อย่างเป็นทางการเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า พานเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็มานำปัญหาของท่านผู้ฟังมากราบนมัสการเรียนถามนะเจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะได้ข้อธรรมะดีๆที่เป็นกำลังใจหรือเป็นแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเจ้าค่ะคำถามวันนี้ขอเริ่มด้วยคำถามที่ถามมาทางเว็บไซต์เช่นเดิมนะเจ้าค่ะเป็นจดหมายของคุณพีชศิรักษ์เจ้าค่ะก็เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าคุณพีชบอกว่ามีความทุกข์ใจอยากจะปรึกษาอยากจะขอคำแนะนำดีๆในการปฏิบัติตัวจากพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเล่าเรื่องมาว่าตั้งแต่ตอนที่คุณพีชเนี่ยท่านผู้ถามเนี่ยเป็นเด็กๆหรือวัยก่อนทำงานคืออายุ25เนี่ยคุณพีชเป็นคนที่ชอบพูดจาประชดประชันเหน็บแนมคนอื่นแต่ไม่ว่าตรงๆนะเจ้าคะแต่ว่าชอบเนี่ยเป็นนิสัยชอบว่าเขาทีนี้พอหลังอายุ26ไปแล้วเนี่ยก็ได้มาปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็เลยพยายามที่จะไม่ไปพูดจาเสียดสีประชดประชันผู้อื่นเขาแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างมากเลยอดทนต่อคำพูดเหน็บแนมของคนอื่นๆนะเจ้าคะแต่ก็แปลกมากเลยที่ว่ายิ่งท่านผู้ถามหรือคุณพีชเนี่ยยิ่งพยายามไม่ทำไม่ตอบโต้ก็เหมือนกับจะทำให้ยิ่งเจอมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคุณพีชเองเนี่ยคุณศิริรักษ์เนี่ยย้ายที่ทำงานมาตั้ง 4-5 ที่แล้วเจ้าค่ะแต่ก็ทุกที่ก็โดนประชดประชันพูดจาเหน็บแนมตลอดเลยซึ่งก็พยายามอดทนไม่โต้ตอบดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นนะเจ้าค่ะแต่การกลับเป็นว่ายิ่งเจอมากขึ้นมากขึ้นเลยจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยทำให้คุณศิริรักษ์เนี่ยถึงกับร้องไห้เลยทีนี้เวลาเนี่ยผ่านมาถึง7ปีเลยเจ้าค่ะก็พยายามแล้วแต่ยังเจอเหมือนเดิมอยู่เลยเจ้าค่ะยิ่งพยายามข่มใจไม่โต้ตอบมันก็ยังมีสิ่งร้าวมีคำพูดประชดประชันจากคนพวกนั้นมากขึ้นบางครั้งก็ทำให้จิตใจของคุณศิริรักษ์เนี่ยเสียใจก็อยากจะตอบโต้เหมือนกันอย่างมากเลยแต่ก็พยายามข่มใจไว้ที่จะเงียบไม่ตอบโต้นะเจ้าค่ะก็เลยเขียนถามมาเป็นคำถามดังนี้เจ้าค่ะว่าทำไมคุณศิริรักษ์เนี่ยถึงเจอสิ่งร้าวพวกนี้ตลอดทั้งที่เวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นเนี่ยก็ได้พยายามเพียรพยายามที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วคือพูดจาชอบประชดประชันเหน็บแนมคนอื่นเนี่ยเจ้าคะแต่มันกลับเจอหนักตลอดเลยซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มปลงๆแต่บางครั้งก็เกิดภาวะเศร้าซึมเศร้าเข้ามาที่จิตใจนะเจ้าค่ะก็เลยกราบขอพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ช่วยแนะนำแนวทางให้ปฏิบัติตัวด้วยว่าคุณศิริรักษ์เนี่ยควรจะทำยังไงไม่ให้ใจมันเศร้าเวลาจริงเจอสิ่งร้าวเหล่านี้แล้วก็จะข่มใจลงได้จากใจจริงๆของคุณศิริรักษ์เลยเจ้าค่ะกราบยิ้มบุญเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการพูดเหน็บแนมพูดประชดประชันเสียดสีซะก่อนไอ้คำพูดประเภทนี้เราเรียกว่าเป็นคำหยาบนะคำหยาบนะคือคำหยาบเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าภาษาสมัยพ่อขุนรามนะหรือว่าเอาตัวที่มี4ขาหางยาวๆหน้าแหลมแหลมแลบลิ้นมาพูดไม่ใช่แค่นั้นน ะ นี่คือเป็นคำหยาบที่ชาวเมืองเขาไม่พูดกันอันนี้อันที่หนึ่งแต่คำหยาบเนี่ยมีลักษณะที่เป็นคำที่ทิ่มแทงนะเหน็บนะเหมือนกับเอามีดแหลมแหลมเนี่ยเสียบเขา นะแต่ทำด้วยวาจานี่คือเข้าข่ายลักษณะคำหยาบ แล้วผิดศีลด้วยใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้จะผิดมิจฉาวาจาบางทีเรื่องของศีลนี่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นศีลคือบางทีพระพุทธเจ้าเอาข้อ5ออกใช่ไหมแล้วก็เอาอีก3ข้อของมิจฉาวาจาเนี่ยใส่เข้าไปแทนวาจาหยาบเนี่ยยังรวมถึงความที่เป็นวาจาลักษณะที่ทําให้จิตมันกระแทกเอาไปนะทําให้จิตมันฟังแล้วไม่รื่นหูนะทําให้จิตออกจากสมาธินะทําให้จิตเป็นคําแบบมีโทษนะเหมือนเอามีดแทงนะนี่คือลักษณะวาจาหยาบทั้งสิ้นบางทีการใช้ภาษาเนี่ยแหมสวยงามสละสรวยแต่มันกรีดอย่างเงี้ยน ะ กร ี ดนี่คือวาจาหยาบนะเป็นวาจาหยาบแล้วก็แน่นอนไอ้วาจาหยาบเนี่ยถ้าเราจะบอกว่ามันรวมอยู่ในศีลที่ระดับเป็นปกติของมนุษย์ก็จะพูดได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคนกินเหล้าเข้าไปเยอะๆมันเริ่มมีความประมาทแล้วแน่ละวาจาหยาบทั้งวาจาส่อเสียดวาจาเพ้อเจ้อมันออกมาหมดนะในวงเหล้าที่คนเมา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ใช้วาจาลักษณะเนี้ยก็เปรียบเสมือนคนที่เมานะเมาในที่นี้ก็คือประมาทมัวเมานะประมาทมัวเมาในอะไรในความขนองปากนะในการที่เราไม่ได้รู้จักที่จะรักษาสมรวมกายวาจาใจใช่ไหมพอเป็นงี้ขนองปากปุ๊บก็เลยพูดนั่นพูดนี่ออกไปนั้นเน็บเข้าแทงเข้าอันนี้เป็นลักษณะของวาจาหยาบนะนี่เราเข้าใจละวาจาหยาบก็คือไม่ใช่เฉพาะภาษาที่การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพแต่ยังรวมถึงการที่ทำให้จิตของเขาออกจากสมาธิจิตแตกนะการที่วาจาที่ฟังแล้วมันไม่รื่นหูนะพวกนี้ทีนี้คนที่พูดวาจาประเภทนี้มากมากมากมากมากมากเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอะไรนะก็จะเป็นการไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยน ะ จะทำให้ไปตกนรกว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเผื่อว่ารอดพ้นจากนรกมาได้นะผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเบาๆนะของผู้ที่มีวาจาหยาบตรงนี้พระเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนว่าจะทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจน ะ ผลวิบากที่เบากว่าของผู้ที่ทำมิจฉาวาจาประเภทวาจาหยาบเนี่ยก็จะทำให้ได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นกรณีของคุณศิริลักษณ์เนี่ยก็คือได้ยินเสียงที่ตัวไม่น่าพอใจล่ะนะเช่นเสียงที่คนเขาด่าเขาประชดประชันเสียดสีเหน็บแนมแล้วก็เป็นลักษณะวาจาหยาบเสียงที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเหมือนกันนะ ก็เกิดขึ้นละตัวนี้ตัวเองเห็นเองนะได้ด้วยเฉพาะตนก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเป็นผลของกรรมที่เราทำมาแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เป็นวิบากกรรมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ อาจจะเป็นได้ เจ้าค่ะ อาจจะเป็นได้ที่อาตมาบอกว่าอาจจะเป็นได้เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุอย่างอื่นก็ได้นะเช่นว่าคนนั้นเขาสร้างบาปของเขาเอง เจ้าค่ะ เฮ้ยมันมาโดนเรา เจ้าค่ะ แต่ว่าเรารู้สึกไม่พอใจใช่ไหมมันก็เลยอาจจะเป็นบาปของเขานะซึ่งอาจจะไม่ใช่บาปของเราอาจจะไม่ได้เป็นผลของบาปของเราแต่เป็นบาปใหม่ของเขาเองหรือมันอาจจะใช่แต่มันเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะก็อย่างที่เราเคยพูดไปว่าผลของกรรมเก่ามันเป็นไปได้นะที่จะอาจจะทำให้เราทุกข์แต่ที่เราทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียวนะมันอาจจะมีเรื่องของเหตุแห่งลิ้นฟ้าอากาศเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุต่างๆไม่สม่ำเสมอโอ้ยหลายอย่าง เ ป็นทั้งหมด6อย่างด้วยกันแต่ถ้าเราจะไปฟันธงอย่างเดียวว่าอันนี้เป็นกรรมเก่านะความเชื่อนั้นจะเป็นความเชื่อที่ผิดก็เลยคิดว่าเราจะมันเป็นกรรมเก่าของฉันนะเราก็จะไม่ทำอะไรเนี่ยจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่ดีอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่าทำอย่างนั้นน ะ ซึ่งกรณีของคุณพีชหรือว่าศิริลักษณ์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงต้นของชีวิตนะยังไม่ถึง25เนี่ยมีความประมาทในประมาทในที่นี้ก็คือพูดไว้ชัดเจนว่าตอนเด็กๆ เนี่ยชอบพูดเหน็บแนมเขาใช่ไหมซึ่งในการพูดเหน็บแนมพูดคำหยาบตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของผู้ที่ประมาทมัวเมาเอ้าตอนต้นเราประมาทแต่หลัง25มาเราเข้าทำงานแล้วเราเลิกพูดแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นผู้ไม่ประมาทไหนมีการปฏิบัติธรรมด้วยอะไรด้วยเราไม่ประมาทพระเจ้าชมนะคุณตั้งใจที่ว่าถ้าใครประมาทในปฐมวัย เจ้าค่ะ นะอ้าวแล้วพอมามัชฌิมวัยไม่ประมาทปัจฉิมวัยไม่ประมาทอันนี้ดีนะดี เจ้าค่ะ นะคือแล้วหรือถ้าว่าช่วงต้นประมาทช่วงกลางประมาทแต่ช่วงปลายเลย60ไปแล้วไม่ประมาทอันนี้ก็ดีนะดีตรงที่เขาไม่ประมาท เจ้าค่ะ ตรงนี้คนบางทีมันเป็นอย่างนี้นะพอช่วงต้นประมาทอยู่ใช่ไหม ช่วงกลางฉันว่าฉันตั้งใจว่าจะไม่ประมาทแล้วฉันจะทำดีเต็มที ่ แต่ไม่เห็นเกิดผลเลยช่วงปลายกับประมาทอีกกับประมาทอีกหลายคนเราเคยเห็นนะเช่นว่าช่วงต้นเรียนหนังสืออย่างดีรู้จักรักษาวาจาพอช่วงกลางทำมาหากินอย่างดีนะรู้จักเก็บหอมรอมริบมีเงินเยอะแยะแต่พอช่วงปลายไปทำไม่ดีนะกลับทำสิ่งที่ประมาทมัวเมาหลงละเลงยกตนข่มท่านหรือว่าทำไม่ดีด่าคนนั้นคนนี้เอ๊ะช่วงต้นดีนะช่วงกลางก็ดีนะแต่ช่วงปลายกลับไม่ดีนะอันนี้คือถือว่าไม่ดีนะคือถ้าเมื่อไหร่เราดีขึ้นมาอันนี้คือดีละ เจ้าค่ะ แต่นี่เราก็ต้องระวังตัวเรานะหมายถึงว่าคุณศิริรักษ์เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเราไม่ดีมาก่อนอ่ะตอนนี้เราทำดีนะเราจะมาคิดท้อแท้ท้อถอยว่าเอ๊ะสงสัยไม่ได้เวิร์กแล้วไม่ได้ละแล้วกลับไปทำไม่ดีเหมือนเดิมอันนี้อย่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ดีให้เราคงความดีของเราไว้อยู่ตลอดนะซึ่งในการที่เรารู้จักอดทนนะต่อวาจาที่ไม่น่าพอใจนะภาษาที่ไม่น่าพอใจวาจาหยาบคายร้ายกาจอันนี้ดีมากแล้วเป็นความอดทนที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ดีนะไอ้สิ่งที่เราอดทนอะไรกันไว้เนี่ยอันนี้เป็นความอดทนเป็นสิ่งดีนะซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องไว้อย่างมากเลยทีเดียวถามว่าเอ๊ะทำไมอดทนแล้วมันจะทุกข์ใจอ่ะอดทนถ้าอดทนถูกเนี่ยมันเราจะไม่ทุกข์ใจนะคืออดทนยังไงไม่ให้เก็บกดนะเราต้องเข้าใจว่าอดทนยังไงไม่ให้เก็บกดคือถ้าเราอดทนแล้วอกุศลธรรมเกิดแล้วเราเดินไปเก็บอกุศลธรรมไว้เก็บอกุศลธรรมไว้เก็บอกุศลธรรมไว้สักวันหนึ่งมันต้องระเบิดแน่นอน อืมเจ้าค่ะ อกุศลธรรมไม่ได้ให้เก็บอกุศลธรรมต้องละนะเพราะถ้าสมมติเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเช่นความแค้นในใจไอ้หมอนี่มันด่าฉันแต่ฉันยังไม่ด่าตอบหรอกฉันอดทนไว้ อืม แต่ว่าก็เก็บอกุศลธรรมไว้ด้วยนะมันแค้นที่หนึ่งกลับมาถึงบ้านโดนแม่ด่าอีกอะไรกันเนี่ยก็เก็บเอาไว้อีกนะเก็บอกุศลธรรมไว้ในใจอีกกลับไปถึงที่ทำงานวันรุ่งขึ้นเขาโดนยามนี่เรียงได้เหรอโอ้ยมันทุกข์มากมันต้องหาคนลงอ่ะทีนี ้ นั่นจะระเบิดนะซึ่งเป็นการอดทนที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าเก็บกดนะไอ้วาจาที่หยาบคายร้ายกาจที่เราถูกกระทบเนี่ยเราต้องอดทนในการที่จะไม่โต้ตอบอดทนในการที่จะไม่โกรธแต่ถ้ามันโกรธขึ้นมาทำยังไงต้องรีบละในการที่จะละความโกรธข่มความโกรธไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้ามันเกิดต้องรีบละนะคืออดทนเนี่ยมันช่วยตอนที่มันยังไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วเราต้องรีบละออกไปนะวิธีที่จะละความโกรธได้อะไรต่างๆได้เนี่ยการนั่งสมาธิภาวนานี้ช่วยได้แน่นอนคือการที่เราทำจิตด้วยเมตตาตั้งแต่ก่อนแล้วนะอย่างคนที่จะด่าเราอย่างเงี้ยด่าด้วยวาจาหยาบคายไร้กาศบางทีเขาพูดด้วยคำจริงนะมีประโยชน์ด้วยถูกเวลาตั้งหากมีจิตเมตตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเรานะเรายังโกรธบางทีในทางตรงข้ามนะคือวาจาที่ใครจะพูดอะไรกับเราได้เนี่ยนะมันมีอยู่5คู่ไงคือด้วย อะไรบ้างเจ้าค่ะ ด้วยเรื่องจริงหรือด้วยเรื่องไม่จริงนะด้วยวาจาหยาบหรือวาจาสุภาพนะด้วยถูกกาละหรือไม่ถูกกาละด้วยจิตที่มีเมตตาหรือจิตโทสะด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือด้วยเรื่องไม่มีประโยชน์นะ5อย่างนี ้ ซึ่งถ้าเผื่อว่าเขาพูดด้วยทั้งไม่จริงนะด้วยเรื่องโกหกด้วยไม่ถูกเวลาด้วยมันไม่น่าพูดตอนนี้มันยังมาพูดตอนนี ้ นะละครมก็เอ็นเป็นเอ็นขึ้นมาแข็งขึ้นมานั่นด้วยวาจาหยาบคายด้วยนะแล้วก็เรื่องพูดนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันจะมาพูดทำไมเนี่ยเราก็ไม่ควรโกรธไม่ควรโกรธเราควรจะต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยซ้ำนะคือทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินนะพระเจ้าสอนนะว่าถ้าคนจะเอาบุ้งกี่หรือว่าเอาจอบเสียมรถแมคโครมาขุดให้ไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้ไม่สามารถทำได้เพราะว่าแผ่นดินมันใหญ่มากนะจะมาขุดมาขากถุยมาลดน้ำมาปัสสาวะใส่ขุดออกไม่ให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินทำไม่ได้ ม ัน ก็ยังเป็นแผ่นดินอยู ่มันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่หรือว่าคุณจะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผาให้แม่น้ำคงคาเนี่ยเดือดพร่านร้อนจัดนะด้วยคบเพลิงหญ้าโว้ยอย่าว่าแต่เอาคบเพลิงหญ้าเลยเอาไม้มาทำดีๆมาจุดไฟให้แม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงเนี่ยเดือดพร่านร้อนจัดทั้งแม่น้ำเนี่ยมันทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลย เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เจ้าค่ะ เปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับใจนะถ้าใจมีเมตตาอยู่ก่อนแล้วต้องมีอยู่ก่อนแล้วด้วยนะมีอยู่ก่อนแล้วเต็มเปี่ยมอยู่ก่อนแล้วนะคนที่จะมาจุดไฟใส่เนี่ยมันไม่ได้แต่เขาจะมาทำจิตของเราให้โกรธไม่ได้เราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องมีจิตเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนี้เป็นอารม นะคือหมายความว่าเห็นบุคคลนี้เนี่ยแล้วทําใจให้มีความรักความเมตตาความปรารถนาดีเห็นเขาเหมือนพี่น้องแล้วก็ใช้เขาเนี่ยเป็นอารมณ์ในการที่จะแผ่เมตตาผ่านคนนี้ไปยังสัตว์โลกทั้งหมดต้องมีเมตตามาก่อนแล้วนะต้องมีเมตตามาก่อนแล้วอันนี้เป็นเครื่องทดสอบใจของเราเฉยๆในการที่จะทํายังไงให้ใจของเราเนี่ยอดทนให้มันถูกได้ในการที่ทํายังไงให้ใจของเราเนี่ยเอาชนะความโกรธให้ได้นะคนที่ชนะความโกรธได้เนี่ยนะเป็นผู้ที่ชนะสงครามที่ชนะได้ยากนะอะไรที่จะชนะความโกรธได้ความเมตตาเท่านั้นนะความเมตตาเท่านั้นที่จะชนะความโกรธได้ความเมตตานั้นจะต้องเจริญมาแล้วแต่ก่อนนะเจริญมาแล้วแต่ก่อนทําให้มากนะถ้าไม่เหมือนยานเครื่องนําไปนะถ้าไม่เป็นที่อาศัยได้ทําให้มาแล้วแต่ก่อนนะซึ่งถ้าคุณสิริรัตน์หรือคุณพีชเนี่ยทำเอาไว้ให้ดีนะแล้วเราจะสามารถทําให้จิตใจของเราเนี่ยตอนที่เราอดทนเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดนะไม่เป็นการเก็บกดนะแล้ว เวลาที่เราจะทำความเมตตาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยไอ้เรื่องของศีลของเราจะช่วยได้นะศีลของเราเนี่ยถูกต้องทุกข้อไหมเราถูกเราไม่ด่าเขาเราไม่พูดจาเหน็บแนมแล้วเราเลิกแล้วแต่ศีลอื่นเราโอเคไหมเราถูกต้องไหม ถูกค่ะ เรามีการสั่งสมสุตตะทรงสุตตะหรือเปล่านะจะทำให้จิตของเรามีกำลังตั้งมั่นขึ้นได้ สุตตะคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สุตตะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละเรามีการฟังธรรมมีการศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆไหมอันนี้ช่วยได ้เจ ้ าค่ะ เรามีการฝึกจิตในการที่จะเห็นสิ่งอื่นๆในการที่จะมีเมตตากับสิ่งอื่นๆคือไม่ใช่มีเฉพาะในสถานการณ์นั้นแต่มีมาแล้วแต่ก่อนเห็นก้อนหินก็มีเมตตากับก้อนหินเห็นนกก็มีเมตตากับนกเห็นก๊อกน้ำก็มีเมตตากับก๊อกน้ำอย่างเงี้ยฝึกไปแต่ตรงนี้จะช่วยให้เราเวลาที่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็ยังทรงจิตของเราให้มีเมตตาอยู่ได ้อัน นี้จะช่วยได ้เจ้าค่ะอาโยมคิดว่าสำหรับกรณีของคุณพีชศิริลักษณ์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าอาจจะเกิดในกรณีที่ตรงกับที่พระอาจารย์สักฉาเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าค่ะว่าเหมือนกับเก็บไว้เจ้าค่ะไม่พอใจนี่คุณพีชบอกว่าบางครั้งเนี่ยทำจิตใจเราเสียใจใช่ไหมเจ้าคะอยากจะตอบโต้อย่างมากเลยแต่ก็ข่มใจไว้เจ้าค่ะ นั่นด ีก็คือหมายถึงอย่างที่พระอาจารย์ว่าเหมือนกับไม่ได้ปล่อยวางไงเจ้าคะ ใช่ แต่ว่าเก็บไว้แบบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยอัดอั้นใจ ใช่ แต่นี้พระอาจารย์ช่วยเมตตาขยายความตรงนี้อีกนิดได้ไหมเจ้าคะว่าถ้าเกิดคุณพีชทำมาอย่างนี้หรือคุณศิริรักษ์เนี่ยทำมาว่าเก็บไว้แบบไว้ในใจเนี่ยเจ้าค่ะก็มันก็ยิ่งจะอึดอัดเศร้าหมองว่าเอ๊ะทำไมมาด่าฉันอยู่ได้มาประชดประชันฉันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะทำไงจะปล่อยวางได้เจ้าค่ะ คือที่ว่าเราอัดอั้นได้เราอดทนได้เนี่ยคือมันถูกครึ่งหนึ่งแล้วไงถูกครึ่งหนึ่งตรงที่เราไม่โต้ตอบ เจ้าค่ะ แต่ถูกครึ่งหนึ่งตรงที่เราอดทนได้แต่อีกครึ่งหนึ่งที่มันไม่ถูกก็คืออกุศลที่มันเกิดเนี่ยอย่าเก็บเอาไว ้เจ้าค่ะ อกุศลที่มันเกิดต้องละแต่พระเจ้าให้เน้นในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลอดทนเป็นสิ่งดีไหมเป็นสิ่งดีนะเป็นคุณธรรมที่ดีเป็นกุศลใช่ไหมเราต้องเจริญให้มากนะเจริญให้มากในที่นี้คืออดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอดทนให้ได้นะอยู่ให้ได้นะฝึกในการที่จะอดทนอาหารที่ไม่ชอบกินอากาศร้อนอากาศเย็นวาจาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เราต้องไม่โต้ตอบนะนี่คือความอดทนได้อย่างถูกต้องไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบในการที่จะทำสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นด่าตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาเบียดเบียนมาเราเบียดเบียนตอบอย่างนี้ไม่ควรทำถ้าเราไม่โต้ตอบได้นั่นคือคุณอดทนละถูกละทีนี้บางทีมันเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจขาที่สองที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ในจิตอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอย่าเก็บเอาไว้ให้เอาออกไปให้ออกไปทีนี้เอาออกไปยังไงเนาะก็เช่นว่าเราอาจจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอกุศลนะหรือว่าเห็นความมันไม่เที่ยงแล้วก็ละมันทิ้งซะเห็นโทษของมันละมันทิ้งซะอันนี้คือถ้ามันเกิดแล้วเราจึงละนะเมตตาก็ช่วยได้วิธีที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยคุณป้องกันไม่ให้มันเกิดเลยป้องกันไม่ให้มันเกิดเลยโดยการใช้เมตตามาแล้วแต่ก่อน จบค่ะ คือถ้าเราฉลาดในวาระจิตของเราเนี่ยบางทีณขณะนั้นที่มันเกิดขึ้นเรามีความชำนาญปุ๊บเราละได้อันนี้เป็นไปได้ทําได้ถ้าคนที่ชํานาญทีนี้ถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญเรายังไม่ชํานาญเราทําก่อนเลยเราเตรียมการไว้คิดว่าวันนี้ฉันถูกด่าแน่นะฉันถูกเหน็บแน่งั้นฉันจะเลยเมตตาก่อนแผ่เมตตาไปก่อนเลยกับไอ้คนที่เรามันด่าเรานี่แหละ เจ้าค่ะ นะอยู่บ้านตั้งจิตเมตตาแผ่ไปซะก่อนนะตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมา ก่อนออกจากบ้านเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ตั้งแต่ตื่นเลยก่อนลุกขึ้นมาด้วยนะตื่นจากที่นอนแล้วก็นั่งบนที่นอนแหละแล้วก็แผ่เมตตาไปนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งนะนี้จะทำให้จิตของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมชุ่มไปด้วยความเมตตาละนะระหว่างเดินทางไปแล้วก็เจริญเมตตาไปนะพอเราถูกด่าพั่วเนี่ยเราจะความโกรธมันจะเข้าไม่ได้อ่ะ นะ เปรียบเหมือนกับคนที่จะเอารถแมคโครมาขุดให้แผ่นดินไม่เป็นแผ่นดินนะหรือว่าจะเอาสีนะสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยมาทาอากาศนี้ให้มันมีรูปปรากฏแต่มันไม่ได้เพราะอากาศเป็นสิ่งที่มันเกิดรูปขึ้นทาสีไม่ติดนะเช่นเดียวกันจิตที่มีเมตตามาแล้วแต่ก่อนเนี่ยไอ้ความโกรธมันจะจับไม่ได้มันจะลื่นพรุดออกไปเลย เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่มอบให้กับคุณพีชศิริลักษณ์ที่เขียนถามมานะคะเวลาในรายการเหลืออยู่อีกประมาณสัก 7-8 นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตนำจดหมายของคุณหนูพินนะเจ้าค่ะธีระเนี่ยเขียนถามมาทางเว็บไซต์เหมือนกันกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าวิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วที่ถูกต้องนั้นน่ะต้องทำยังไงเจ้าคะสำหรับคนที่มีเงินน้อยแต่ตั้งใจอยากจะทำบุญกุศลให้ญาติเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่า เห็นคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดของคุณหนูพินเนี่ย เวลาทำบุญก็จะแจกข้าวอุทิศให้ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ใช้เงินจำนวนมากแล้วก็จ้างมหรสพอย่างหมอรามมาเลี้ยงฉลองกันในงานด้วยเจ้าค่ะปรากฏว่าทางคุณหนูพินก็สงสัยว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะว่าทางเจ้าภาพแล้วก็แขกที่มาในงานนี้เจ้าค่ะพอดูหมอรามไปก็เจ้าค่ะเมาเล่นสนุกสนานกันอามีที่ทะเลาะวิวาทฆ่ากันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความทุกข์เดือดร้อนมากเลยก็เลยสงสัยว่ามันจะยังไงกันแน่แล้วก็การทำบุญอุทิศให้ญาติชาวบ้านก็บอกว่าวันศีลวันพระถ้าลูกหลานบ้านไหนไม่ทำบุญที่วัดอ่ะเจ้าค่ะวิญญาณของญาติทั้งหลายก็จะมาร้องไห้รอรับผลกุศลอยู่ที่ริมรั้ววัดจริงหรือไม่เจ้าค่ะอันนี้และอย่างก็คือว่าครอบครัวของทางคุณหนูพินเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนลูกชายก็ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนที่เยอรมันนะเจ้าค่ะทางนี้ทางลูกชายก็ได้ทำบุญอุทิศให้กับญาติเช่นเดียวกันอันนี้ผลบุญเนี่ยจะส่งถึงกันได้หรือไม่อ่ะเจ้าค่ะก็ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ สิ่งที่พระเจ้าให้ทำในหน้าที่ของบุตรหรือธิดาบุตรีหรือบุตรก็ตามเนี่ยก็คือทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้เนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความทำแทนท่านว่างั้นเถอะนะไงเรียกว่าบุญอะไรเรียกว่าบุญนะบุญเนี่ยคือการให้ทานเรียกว่าเป็นบุญได ้เจ้าค่ะ ให้ทานนี่ควรจะให้แบบไหนก็ควรให้ในเนื้อนาบุญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทำบุญอุทิศให้เนี่ยคุณต้องเป็นการให้ทานถูกไหมการให้ทานคุณต้องให้ในเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญคืออะไรบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเราดูได้ใครมีศีลมีสมาธิปัญญามีขันติมีโสระจะนะทำความเพียรเผากิเลสในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏให้บรรลุเป็นพระอรหันต์พวกนี้เป็นเนื้อนาบุญเราให้ทานในบุคคลเหล่านี้แทนมารดาบิดาของเราเอาใหม่นะคือพูดง่ายก็คือไปให้ทานกับเนื้อนาบุญเสร็จแล้วก็อุทิศบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มารดาบิดาไว้นั้นนะคือเงินทองที่ท่านเหลือทิ้งไว้ให้หรือว่าร่างกายของเราที่ท่านมอบให้เนี่ยเงินทองที่เกิดจากร่างกายของเราที่ท่านมอบให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนของท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะอุทิศทรัพย์ต่างๆที่ท่านทิ้งไว้ให้เนี่ยในการที่ได้เกณฑ์เป็นบุญแล้วก็อุทิศให้ท่านนะมีสองสเต็ปขั้นตอนตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีเนื้อนาบุญก่อนนะเราก็ต้องรู้จักเนื้อนาบุญซึ่งในกรณีนี้พระเจ้าบอกว่าสงสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญนะที่ดีกว่าเนื้อนาบุญทั้งหลาย เจ้าค ่ ะ เพราะนั้นเราก็จะได้ละตรงนี ้ก็ควรจะไปทำกับพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญที่ดีนะเจ้าค่ะ และถามว่าการที่คุณจ้างมหรสพมาเช่นจ้างหมอลำมาเต้นยอกๆนะหรือมีเหล้าเบียร์เลี้ยงพวกนี้เป็นบุญไหมนะก็เป็นบุญนะคือหมายความว่าแต่บุญน้อยมากเนื่องจากว่าเป็นความมัวเมานะเป็นบุญที่มีบาปเปื้อนอยู่นะคือการให้ทานเนี่ยเป็นบุญแน่สมมุติเราซื้ออาหารแจกคนนะเอาเงินแจกขอทานหรือว่าเอาเศษอาหารให้สุนัขพวกนี้เป็นบุญหมดนะได้บุญมากได้บุญแต่บุญน้อยแล้วก็ยังเสี่ยงต่อบาปด้วยถ้าเผื่อว่ามีความประมาทมัวเมาบางทีมีการฆ่ากันตีกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นการมัวเมาอย่างเงี้ยนะนี่ก็มีบาปแฝงอยู่นะซึ่งบุญส่วนที่เป็นบุญที่มันเกิดขึ้นมันก็มีล่ะส่วนบาปที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำไงให้การให้ทานตรงนั้นหรือบุญที่จะอุทิศให้เนี่ยเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นอบายมุขพวกนี้ออกไปเอาสิ่งที่จะเป็นบาปออกไ ก็เหลือแต่สิ่งที่เป็นบุญบุญล้วนล้วนไว้ในอย่างงานตามหมู่บ้านอะไรต่างๆอาตมาก็เคยเห็นคุณตาใจ เจ้าค่ะ นะเอาเงิน60,000นะจ้างหมอลำ นะ ส่วนถวายพระเนี่ยซื้ออาหารนิดนิดหน่อยจะ4,000-5,000แล้วก็ถวายพระองค์ละ50 บาท100 นึง เจ้าค่ะ ก็ตรงนั้นเท่านั้นแหละที่4,000-5,000 50 บาท100 นึงตรงนั้นที่คุณจะได้บุญไอ้60,000ที่คุณคิดว่าจะได้บุญเนี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้ คือได้นิดหนึ่งไม่เท่ากับตรงนั้นด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ นะแล้วก็มีความเป็นบาปปื้นเข้ามาด้วยเพราะนั้นรูปแบบตรงนี้เราต้องเข้าใจให้ถูกนะส่วนไหนที่จะเป็นบุญแล้วเรื่องของการที่วิญญาณทั้งหลายจะมาขอรับส่วนบุญอันนี้ก็ถ้าอยู่ในเขาอยู่ในสภาวะที่เป็นเปรตที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตเนี่ยก็จะมารับผลของทานที่เป็นอาหารต่างๆเหล่านั้นได้แต่ถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์นะมนุษย์ก็จะมีอาหารของมนุษย์เทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาเขาก็จะไม่ได้มาอยู่ในสภาพเหล่านั้น เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องของการทำบุญอุทิศผู้ตายเนี่ยอาตมาก็คิดว่าทำอยู่เรื่อยๆก็ดีนะซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็นิยมกันทำทุกปีทำปีละครั้งหรือ2 ครั้งนะช่วงที่ว่าถ้าคนจีนก็เชงเม้งใช่ไหมถ้าคนไทยก็จะเป็นช่วงสงกรานต์หรือว่าก็แล้วก็วันตายของมารดาบิดาหรือคนที่ร่วงลับไปตรงนั้นน ะก็ ทำปีละ2 ครั้งหรือ3 ครั้งก็แล้วแต่ก็ให้มีการทำอยู่เรื่อยๆนะเราไปวัดสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือว่านั่งสมาธิก็ตามเนี่ยเราก็อุทิศบุญส่วนกุศลเนี่ยให้บุคคลที่ล่วงลับไปนั้นจะได้ทันทีเลย เจ้าค่ะก็ได้เหมือนกันเลยนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็ทำที่ไหนก็ได้นะประเด็นตรงนี้ที่พูดถึงว่าลูกชายที่ไปอยู่ต่างประเทศนะก็ถ้ามีเนื้อนาบุญนะเราก็ทำก็จะได้บุญแต่ไม่ใช่ว่าถ้าหาประสงค์ไม่ได้นะเราจะไม่ได้ทำคือเราก็ทำในมูลนิธิอะไรก็ได้แต่ว่าบุญก็อาจจะไม่เท่ากันนะจำนวนบุญที่เกิดขึ้นก็อาจจะแตกต่างกันไป ก็อยู่ที่จิตความตั้งมั่นของเรานะเจ้าค่ะที่อยากจะทำบุญ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องของการทำบุญตักบาตรรักษาศีลเนี่ยเราก็ทำได้แล้วก็การจัดงานบุญเราก็ทำได้นะคือการสร้างบุญเนี่ยสร้างอยู่เป็นประจำทีละน้อยละน้อยละน้อยอันนี้ก็ควรทำ เจ้าค่ะ นะคือต้องเปรียบเทียบกับบาปนะสมมติเราพูดเท็จพูดโกหกทีละนิดละนิดละนิดแต่ทำอยู่บ่อยก็ตกนรกได้เหมือนกันเราใส่บาตรทีละทัพปีแต่ทำอยู่บ่อยขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกัน นะ หรือว่าเราจะรอทำทีเดียวปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งตอนกฐินแต่ให้มันบึ้มไปเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ค่ะ แต่คือเราควรจะสร้างนิสัยปัจจัยละเล็กละน้อยทำบ่อยๆน้อยๆแต่บ่อยๆนานๆแล้วก็ทำทีละใหญ่ๆครั้งๆก็ได้ทั้งนั้นเนา ะ สร้างเป็นนิสัยปัจจัยตรงนี้จะทำให้จิตเราน้อมไปในทางที่เป็นกุศลนะเราก็ไม่ใช่แค่ให้ทานอย่างเดียวนะธรรมาก็ต้องเน้นเรื่องของการรักษาศีลด้วยนะการที่จะฝึกสมาธิภาวนาด้วยอันนี้ก็จะได้บุญมากขึ้นไปอีกเน า ะ สาธุเจ้าค่ะปฏิบัติบูชาด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะก็ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าพูดคุยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พร้อมทั้งหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าเราพบกันนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ